Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Børshjulet drejer igen her på en mandag formiddag, hvor markedet netop er kommet i svingninger. Vi tager temperaturen på de første bevægelser her i løbet af de næste 55 minutter i Millionærklubben. Så kigger vi ellers mod øst efter gode og mulige investeringer. Kina og Sydøstasien er på programmet i dag, og det er det samme med dagens panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Og særlig velkommen til Peter Lundgren. Jamen, tusind tak, Bodil. Stifter og direktør af Lundgren til Capital. Og Peter, du har jo altså virkelig hånden på kogepladen, også derude i Kinas Sydøstasien. Du er næsten lige kommet hjem fra Filippinerne. Er der gang i butikkerne derude? Ja, det må man sige. Mm. Og nu skal jeg sige, at det var så ikke badeferie. Desværre kan man sige, at vi er aktivt ude. Og den filippinske økonomi, som jo også har før covid-19 været verdensmester i vækst, det lå på en cirka 7% om året, er tilbage i den liga, og økonomien er nu sådan, at den kører for hurtigt fremad. Den er faktisk ved at brænde lidt varm, og inflationen er for høj. Så mens jeg var derude, der steg renten også med 0,5%, og det er noget af det højeste i 15 år. Mm. Og de kommer til at sætte renten op yderligere, og det er et stort diskussionspunkt selvfølgelig. Så der er ikke så meget guldlok i den historie, lyder det til, at for varmt eller for koldt, det er altid et problem, når vi står her i vores program. Vi vil gerne have, at det sådan lander lige præcis på den rigtige temperatur. Men Lige nu, der lyder det altså til, at det går lidt for hurtigt derude. Ja. Peter, vi har også inviteret dig, fordi at Kina jo altså skød gang i deres folkekongres her i løbet af weekenden. De kommer også med en udmelding om, at de forventer, at deres vækst i 2023 bliver omkring 5%. Nogen, som synes, det er lidt skuffende, havde regnet med, at det kom ud højere. Men altså, hvad synes du? Jeg vil sige, det er simpelthen lige midt i forventningerne og vel egentlig spot on. Hvis man ser på Asian Development Banks forventninger, som kom i september, som blev revurderet i december, og Asian Development Bank er jo altså Asiens verdensbank, og så må sige IMF. De foreslog og forventede en vækst på omkring 5% rent faktisk i tilbage, eller 4,9 tilbage i september, og reviderede ned til 4,6, og det var i linje med sådan cirka det samme vækstforventninger til hele Asien. Altså 40% af verdens BNP er jo i Asien, og en vækstforventning nu i år på cirka 4,6%, som altså relativt generelt, og der ligger Kina også generelt i det vækstspektrum. Kineserne selv, som sagt, som du sagde, forventer 5%, omkring 5%, som de siger. Jeg tror, i markedet, som sådan blandt økonomer, i, skal vi sige, blandt private banker, store banker, er der nok en forventning om, at det må godt blive 5,5, og det skyldes primært den lave vækst sidste år, som blev på de 3%, og der så siger vi, jamen det giver nogle såkaldte basiseffekter, altså man kommer fra meget lav basis, og så er det lidt nemmere at slå vækstforventningerne. Mm. Så de 5% er, altså det er sådan spot on. Har de tradition for at melde sådan en konservativt ud, for netop at kunne overraske positivt? Jeg tror, jeg lærer en lille smule. Jeg må sige, at der er jo gået en coronaperiode, om det så må sige, hvor mange ting er blevet revurderet, og hvor man nok havde ambitiøse vækstmål tidligere, som vi jo kender Kina for. Og hvor man så sagde, okay, hvis vi ikke helt kan få dem i den private sektor, så bygger vi noget mere jernbane og laver nogle offentlige infrastrukturinvesteringer. Det er man gået en smule væk fra, og det vil sige, at det er kun godt. Altså sund vækst er bedre, og så hellere den er lavere. Mm. De meldte også ud, at de vil øge forsvarsbudgettet med 7,2%. Arbejdsløsheden skal ligge omkring 5,5% i byerne i hvert fald, og der skal skabes 12 millioner nye job. Mm. Og så har de altså et inflationsmål på 3%, Peter, og det er jo noget, vi går rigtig meget op i vores program. Inflationen hele kloden rundt. Ja. Hvordan lyder det 3% inflationsmål? Jamen, kineserne har jo, hvad skal man sige, styrede inflationen ret godt, hvis vi må udtrykke det på den måde. Og det har de jo gjort ved at være væsentligt mere hardcore i det, der foregår omkring coronanedlukningerne. Hvor vi i Vesten jo lider under, at politikerne lukkede produktionskapacitet ned under coronakrisen, men fastholdt husholdningernes købekraft ved jo at kompensere for løntab, som førte til det problem, vi har nu med for høj inflation. Der var for høj efterspørgsel, Det stod på, hvis nogen havde læst en tekstbog omkring inflation, så ville de kunne se det på side 1. Hvis man sænker output, man fastholder købekraften, så stiger inflationen. I Kina er det noget mere hardcore. Folk mister deres job, hvis en fabrik bliver lukket ned, og der er ikke nødvendigvis så meget at hente i kompensation. Så den økonomi er jo bare meget mere liberal, end det vi er vant til i Vesten. Og derfor så mindsker man jo også efterspørgselen, når man sænker output. Og det er det, som vi vil synes er ret hardcore. Men det er jo sådan set helt naturligt, at det der sker. Og derfor så kan det bedre styre inflation. Ja, og det har de altså været i stand til. Den ligger sådan, ja, rundt regnet de 2%, så vidt jeg husker, af de seneste tal, der kom ud. Og de går efter sig. Altså, de har i hvert fald et mål på 3%, blev der så meldt ud. Nå, Lars Svendsen, vi skal også lige have fod på det marked, der er derude. De er lidt mismodige, synes jeg i hvert fald, til at starte med ude i Asien. Men det ser måske ud som, det hele vender. Shanghai er stadigvæk lidt nedad, men de andre markeder, de er da ikke grønt. Hvordan ser det ud herhjemme? Ja, men vi er op med 0,4%, og det er vel sådan nogenlunde pænt godt humør. I USA havde vi jo faktisk en, hvor de lige kravlede, S&P-indekset kravlede over 4.000, og ligge der og kloede lidt, og ikke rigtig vidste, om den ville nedad. Det er der jo risiko for, ikke? Eller det blev reddet, og det ser ligesom umiddelbart ud til, at det bliver reddet, ikke? Og det er jo så ligger 4.064 og op med 1% i fredags. Det er jo sådan set meget godt, og men vi nærmer os jo de her to centralbankmøder, både hos den amerikanske centralbank og i ECB, som jo ligger en uges tid fremme i verdenshistorien. Ikke? Og der er det så det der med, at jamen, der bliver renten jo nok sat op, og så er spørgsmålet om, hvor meget det bider. Vi har også haft i USA jo renten lige over 4% på den 10-årige. Ja. Obligationer, så er den jo, altså det er jo øreordning, men altså den ligger lige præcis under nu, og det er jo, og vi har jo den der, som Rangvid sagde forleden, der har med professoren ud fra CBS. Ja, som er fornuftig mand, der sidder og siger, at han kigger på rentestrukturen, at den 2-årige og 5-årige rente er jo væsentligt højere end den 10-årige, og 10-årige er normalt det, man kigger på for statsobligationer, og det viser, at der kommer en eller tyder på, at der kommer en recession, og det er sådan en også at renterne vil komme til at stige, men sådan har det været i virkelig, virkelig lang tid, at rentekurven har været invers. Jo, men det er så rykket opad, ikke? Og nu er det jo altså op der, hvor du sidder og siger, hvis det er en jeg sidder og tog skyld i hver dag, når du tager ned, hvor meget sådan nogle giver, og det giver 86%, ikke? En toårig obligation. Og det er jo det samme som at sige, at den etårige rente, hvis der er 4,75 eller sådan noget, så skulle den jo det næste toårige rente, man kan ligesom den obligation op, hakke den i stykker, ikke? Det var det, man nogen gjorde engang for mange år siden. Og der hedder Cats og Tiger, og så var det et eller andet mærkeligt hus, det. Da man ligesom delte betalingerne op på obligationer, så kunne man ligesom købe en obligation, så kunne man jo sige, jamen hvad er renten så i år 5, og hvad er den i år 7, og sådan noget. Så kunne man sådan dele obligationen op på den måde, ved at se på, hvor lå de andre hen. Men hvad hedder det, at der bliver renten jo til næste år lige over 5, altså et år, toårsrenten fra i dag, ikke? Og det er jo lidt det, du skal tage bestik af. Så jo, altså rentestramningen vil fortsætte, og det må vi jo lige tage hensyn til, men det er jo ikke altså voldsomt. Det er bare, at folk i vores dag er unge mennesker, og alle de der sidder, som kommer og kører ind på en cykel, ikke? Og skal dirigere rum med milliarder, ikke? At de er jo ikke vant til det der endnu, og så en gammel tosse som Peter og jeg. Vi har jo set renter, der har kostet 2 cifre, og så videre, ikke? Men altså, det der, de siger, det er helt forfærdeligt. Men den renten strammer, ja. Ja, og spørgsmålet er, og jeg ved godt, du siger, Lars Svendsen, vi plejer at kalde det en indikator på, at der kommer recession, når rentekurven er invers. Men spørgsmålet er, om det også er sådan den her gang. Jeg ved godt, at vi altid står og snakker om, sådan er det anderledes den her gang, og det er det måske ikke, men ikke desto mindre, så kommer vi har debatteret det rigtig, rigtig meget, den der recession, og den bliver hele tiden ved med at blive skudt længere og længere ud. Nej, jeg tror mere, man taler den ned. Hvis du kigger på, hvad der sker ude i samfundet, så er det, fordi vi har det her balladepunkt mellem, at du har en hel masse serviceerhverv, sådan noget, der kører godt, og vi har offentlig beskæftigelse ud over alle grænser og alt det der. Men du har også, at tingene rykker nedad, ikke? Altså, de piller kranerne ned. Nu er der vist 2 tilbage ude i Frihavnen, ikke? Da det var højst, var der 23. Det sidder jo og men det er det, og det er jo dels også kranindeks. Jo, men det er også udtryk for, at nogle af tingene, opgaven bliver fuldført og sådan noget. Det er jo klart, men der kommer jo så bare ikke nogen nye til. Det er jo det, du kan læse af det, ikke? Mm. Og Og det er altså ved at gå ned. Du kan se, hvor meget DFDS lever rundt på NTG, DSV, AP Møller, ikke? Altså, hvis du kigger på de der reelle mængder af varer og fløver, så er der nogle lagerreguleringer, hvad ved jeg, men det skal vi tage indsyn til. Men der er altså, op, ikke? Det er, og du sidder lige her i morgen og fortæller mig, hvad jeg er glad for at høre, at en af de store containerrederier, der hedder CMA CGM, nede fra Frankrig, hvor der er en dansker, der er overboss, at han har jo også måtte ud og fortælle, at fjerde kvartal var betydeligt lavere aktiviteter. Men han sidder og siger, efter det kinesiske nytår overstået, det er det jo, så begynder det at gå lidt bedre. Men han siger ikke, det går brølende bedre. Nej, det hørte jeg i hvert fald heller ikke. Regnskabet var ude altså fredag aften. Ja. Nå, men ellers er det en uge, Lars Svendsen og Peter Lundgren, hvor Joe Biden han forventes at fremlægge sit udspil til USA's budget. Det er altså interessant at se, hvordan de kommer til at håndtere det gigantiske statsunderskud, som der er derovre. Og selvfølgelig også, om der kommer nye muligheder i forhold til virksomhedsskat og skat på de formuende amerikanere. Det er i hvert fald noget af det, der kommer til at komme i spil. Så er The International Atomic Energy Agency Board of Governors, de mødes i Wien. Så der kommer måske også nogle interessante udmeldinger derfra. Og ellers så får vi altså også en række nøgletal, som jeg er sikker på, at markedsdeltagerne vil holde øje med. Non-farm payrolls i hvert fald på fredag. Der kommer selvfølgelig også et ADP tal på onsdag, sådan traditionen tro. Der kommer også en job openings and labor turnover survey, som kommer fra USA, også i løbet af ugen. Og så får vi altså også inflationstal fra Danmark. Det er sidst på ugen. Regnskabsfronten, der er ikke det helt store, men Lars Svendsen, måske stadigvæk nogle selskaber, som du vil holde øje med. NTG, som du lige nævnte, kommer med regnskab. Ja. Scandinavian Tobacco Group. Sea Limited, som Mads Christiansen har talt rigtig meget med, om, kommer med regnskab også i løbet af ugen. Er det et rederi? Nej, det er det ikke. Hello Fresh, Adidas, Baidu, du drikkerværk, som, ja, som er du kigger på, Lars Svendsen. Ja, ja. Desværre. Den er ikke så, der, jo, det er så den, godt. Jo, det er den, fordi den falder ind i det, men det er jo så ligesom det næste, vi kan satse på. Noget, som Persson har stort fordrag om, jeg tror, det er rigtigt, det er jo, at en af de ting, når verden bliver bedre, det er jo medicoindustrien, ikke farma, den er jo meget god allerede, men medicoudstyr, altså også på koloplaster, sådan nogle ligger ambu og høreapparater, at der ligger han jo også, han laver jo de her alt muligt til åndedræt, og derunder så respirator. Men han fik solgt så meget i 21, at de ryddede hylderne, at med corona, det der 20 og 21, at 22 har faktisk været et dårligt år for ham, og det har han også sagt, men til gengæld har de jo så lovet, at 23 vil blive meget godt, og det er en af de aktier, jeg skal ud og købe røven ud af bukserne i. Når jeg skal til at have frigivet penge for alvor af de her rederier, så skal jeg købe meget, og jeg fuldstændig også i det der, en anden ende i Tyskland er jo Fresenius, så bliver det nok den der medical hedder en partner eller sådan noget, som laver udstyr til dialyse og klinikker, eller sådan nogle, hvor du kan komme ind og få klaret det. Men altså nogle af de der, og så også de danske, jamen jeg tror, at det er rigtigt, at medico-ting, fordi de har jo været snublet og forsinket, og alle offentlige institutioner har sparet, og de har ikke haft brug for reservedele, og alle, altså antallet af gennemstrømningen, antallet af ting og sager, de operationer og hvad de gjorde, er jo faldet. Men det skal jo i gang igen. Mm. Og det er, jeg tror det er rigtigt, Medico bliver en af vinderne på vej op. Du ligger på spring, kan jeg høre, ja. Lars Svendsen, og således fik vi altså sat scenen for denne uge i Finans. Der kommer til at ske rigtig mange spændende ting, som altid, og vi følger op på det hele her i Millionærklubben, når vi sender alle dage mellem 9 og 10. Men altså i dag, der skal det altså handle specifikt om Kina og Sydøstasien. Og hvis du har spørgsmål til lige præcis det, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 1. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, Peter Lundgren, lad os hoppe i den der boks, som handler om Kina og Sydøstasien, og måske særligt Kina, som jo i den grad også har været i vælten her på det seneste geopolitisk. Der sker en masse ting ude i verden, og det kommer selvfølgelig også til at påvirke aktierne. Lars Svendsen, han har stået et stykke tid og sagt, at han tror på det. Han tror simpelthen på Kina. Han tror, at man skal hoppe ind der, og han kommer nok til at gøre det via en ETF, fordi det kan jo være svært at finde de specifikke aktier. Men hvis vi starter helt derop i helikopteren, Peter, er der så noget at komme efter i Kina sådan rent investeringsmæssigt lige nu? Ja, det er fortsat min holdning. Vi har talt lidt om det også sidste år, at rent faktisk, når vi kommer ligesom ind i anden kvartal i år, så er corona, COVID-19-sæsonen ved at være over. Også i Kina, det er den nordlige halvkugle primært, og det vil betyde, at økonomien vender tilbage til mere normale gænge. Det vi ser utrolig meget på, det er ikke kun, at nedlukningerne forsvinder, men også, at husholdningerne bliver mere komfortable med at bruge penge, altså privatforbruget er krumtappen i år, i min vurdering. Og det kan vi sådan se, at det kunne godt komme i gang yderligere gang i anden kvartal. Så derfor ja, og så kommer vi også lidt fra en basis, der hedder, at der er rent faktisk mange virksomheder, som er billige. Ja, det kommer vi ind på, hvad det er for nogen, du holder øje med i din Kinafond. Men det her geopolitik, Peter, det kan vi jo heller ikke helt komme udenom. Det er som om, at der bliver sat en kæp i lige præcis det kinesiske væksthjul, og noget af det handler altså om de geopolitiske udfordringer, som der er, og de magtbalanceforskydninger, som ser ud til at finde sted lige i det her. Hvordan ser du på hele den problematik? Ja, altså den meget, meget, meget korte version, som vi jo godt kan lide, det er jo, at hvis vi bare skal tage ud fra et investeringsperspektiv, så er der ingen tvivl om, at hver gang der er storm omkring Kina, så ligger der ligesom et låg på investorappetitten på at gå ind yderligere ind i Kina. Det er en kort version. Altså det er simpelthen geopolitikkens påvirkning af, vil jeg sige, internationale investorappetit. Det påvirker ikke så meget den indenlandske investorappetit. Men det er den korte version, og det er ikke fordi jeg har noget, hvad skal man sige, jeg har ikke nogen berøringsangst med at tale om nogen som helst af alle de mange diskussionspunkter, der er omkring Kina. Vi skal selvfølgelig bare passe på, at altså, det kan vi bruge hele dagen på. Det gør ikke noget, vi har i hvert fald 55 minutter her i dag. Ja, det er dejligt. Det er jo sindssygt spændende også, altså det er det jo virkelig. Og jeg tror, der er nok en sætning, som jeg jo gerne plejer at også sige hver eneste gang, jeg er her, og det er der trods alt igennem nogle år, at politisk magt, eller undskyld, økonomisk magt i dag, det er politisk magt i morgen. Mm. Og det er ikke noget nyt. Det har været sådan igennem århundreder, at sådan er det jo naturligvis. Dem, der har den økonomiske magt, de tager også politisk magt. Og det er jo så, sker lige nu, det er sket gennem lang tid. Jeg har også gennem mange år haft mange samtaler, også med EU-politikere, der overhovedet ikke har set det komme. De har ikke fattet, hvad der sker. Og amerikanerne har nok, da Trump tiltrådte, altså virkelig indset, at de havde ikke selv nogen politik. De havde ikke nogen industripolitik for USA. Kina havde meget, meget, meget stærk politik. Rent faktisk kopi af den tyske idé om, hvad der skulle være fremtidens industripolitik i Tyskland, og den var udtænkt af Angela Merkel, hun gjorde bare aldrig noget ved den. Kineserne så den og sagde, at den er brilliant, det gør vi. Og alle de mange skridt og tiltag, hvor Vesten har sovet, det hober sig lige pludselig op og sker til en meget, meget hurtig udvikling. Og det er jo gigantiske tandhjul, der drejer. Og når de først er kommet i gang med at dreje, så får man jo ikke bare stoppet. Så ja, der er utrolig meget at tage fat på i den diskussion, og man skal altså huske, at da Trump tiltrådte, en ting det var, at han begyndte relativt hurtigt at indlede en handelskrig mod Kina, men han trak jo også USA ud af alle mulige former for samarbejdsaftaler med alle asiatiske lande og handelsaftaler, og det overlevede jo hele Asien til Kina. Det er jo klart. Altså enhver stormagt, Kina er en supermagt sammen med USA, ikke? De går ind. Altså hvis der er ledig plads et eller andet sted, rent politisk og opportunistisk, ja, så tager de jo den plads. Mm. Og det er noget, det vi ser, der er sket. Og den politiske magt, som jo altså, du taler om der, Peter, der er jo altså også et helt aktuelt tilfælde i forhold til krigen i Ukraine, og den plads, som Kina sådan forsøger at stille sig på, kan det gøre, at de lige pludselig kommer op og får en eller anden form for, ja, hvad skal vi kalde det, anerkendelse, hvis de, er bidrag til at løse den konflikt? Altså, hvis de reelt bidrager til at løse konflikten, så tror jeg, det vil løse den anerkendelse, ja. Mm. Det får vi så se, om de gør. Nu hvad tror du? Det kommer meget ind på, der tror jeg, de er ret opportunistiske. Hvis Vesten siger, okay, vi skal søge en alternativ samtalekanal ind til Kreml, så kunne det godt være, at man prøver at aktivere kineserne og siger, okay, kan vi prøve noget sammen? Det ved jeg ikke, om det sker. Men man kan sige, specielt Trump har jo ligesom trængt Kina væk fra Vesten. Også meget via den retorik, som i kinesisk øjesyn bare er ikke acceptabel. Altså det er lidt nedværdigende rent faktisk. Og dermed så genovervejer Kina selvfølgelig også sin situation. Og det, man gør med at have et meget, meget svækket Rusland nu, og Rusland vil være svækket i årtier fremad, det er helt fantastisk set ud fra Kinas perspektiv, fordi de har altid frygtet et stærkt Rusland. Og nu er Rusland der, hvor Kina godt kan lide, at Rusland skal være. Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Rusland er Kinas reelle fjende. Eller, jeg starter på den måde, at det er det sted, at Kina en dag skal ekspandere. Det er der, Rusland har jo enorme reserver af alle mulige ting, og det er helt minimalt med, hvad det får ind af naturgas fra Rusland. De får noget fra Uzbekistan, hvor det går fra. Men hvad hedder det, at det er der, den er. Og derfor er det jo... men det er jo så, du tænker, 50 år frem, ikke? Altså, men... hvis kineserne skal brede sig, så er det jo en i Sibirien. Det er jo ikke Europa og Vietnam. Så, hvad hedder det? Altså, på den måde er det er lidt sjovt, og derfor er det jo også Putin. Han er jo lillebror i dag til Kina. Ja, men i en verden, hvor det ser ud som om, at grænserne bliver trukket hårdere og hårdere op, sådan hvis vi kigger på sådan helt globalt, hvor det ser ud som at flere og flere grænser bliver lukket meget mere hermetisk, Peter, giver det så stadigvæk mening herover fra vestens side at investere ind i for eksempel Kina? Jamen, jeg ser jo på verden rent økonomisk og hvor investeringsmulighederne er. Og sådan er det altid gjort. Man kan så sige, de sidste 20 år, der har politikere gjort meget for at institutionalisere, altså bruge mange ting for at øge deres magt rent faktisk, i stedet for bare at skabe rammer. Og det er meget bekymrende, det gælder også i Vesten. Men det ændrer ikke ved, at Kina, om Kina forbliver med at være verdens anden største økonomi, eller på et tidspunkt bliver verdens største, det er sådan set lidt lige meget. Kina er en investeringsdestination, Kina er en brik i den globale økonomiske udvikling og i den globale økonomi, som vi ser det i dag. Det gælder også resten af Sydøstasien. Som jeg sagde før, Asien udgør nu 40% af verdens BNP. Hvis man som investor synes, at det er rigtig spændende at fortsat kun at have sine investeringer i Europa, for eksempel eurozonen, der bliver det globale udkantsverden, og som kommer til at ligne en rosin, ikke? Altså nu talte vi om væksten før, og altså renterne, hvad vi ejer. Det jeg ser med bekymring på Europa, det er ikke så meget, om vi får en recession nu. Det er mere tiden efter. Jeg kan simpelthen ikke se Europa komme i vækst igen. Og der må man sige, jamen, altså, hvis man som investor vil beskytte sine investeringer og deltage i den globale vækst, men også fastholde sin internationale købekraft, jamen, så er man simpelthen nødt til at være der, hvor væksten er. Og det er sådan en meget nøgtern erkendelse, og det er der, hvor finans selvfølgelig bliver måske relativt kølig, om man så må sige, men det er jo den nøgterne betragtning omkring, hvor skal man flytte sine investeringer hen. Og det er også derfor, at det altid har været sådan i årtier, at finansmarkedet og politik har prøvet at leve sådan ved siden af hinanden, og ikke sådan blande sig for meget. Man lever med hinanden. Jeg tænker, at vi i lang tid har talt om rådne bananer rundt omkring i verden, men lige frem med europæiske rosiner, det ved jeg ikke lige, om jeg har hørt den fremstilling. Men det er fair nok, Peter, men hvor langt ude i fremtiden er vi, før den der vindrue, den er skrumpet ind til en rosin, tror du? Der er vi allerede. Det var koldt og kynisk, Lars Svendsen. Det lyder slet ikke som den måde, du står og taler om Europa på, når du ligesom fremlægger, hvad der kommer til at vækste fremover. Nå, men det er jo til dels, jeg vil sige, nej, jeg køber den heller ikke helt, men hvad hedder det, men det er fuldstændig rigtigt, at vi, det er jo det med, at man herfra i verden går, at vi tænker jo meget som om, at det er os, der er det der, ikke? Og det er jo også det politiske verden, de tror hele tiden, at man kan løse problemet ved at lave nogle flere offentlige udgifter og ansætte nogen, og så sidder vi og skriver ILB-programmer for hinanden, og så har vi en fantastisk vækst, eller uddeler parkeringsbøder, ikke? Altså, vi er jo, Europa er i decline, eller altså relativt, ikke? Altså vi har svært ved at følge med i forhold til resten af verden, men vi har jo masser af enormt stærke virksomheder, og de er jo i stand til, også fordi de opererer jo globalt, at være med inden for en masse ting, ikke? Og derfor, og det er jo sådan set det, jeg sidder mest og satser på. Jeg ser jo ikke på europæisk storhed, og vi skal slet ikke blande os i verdenspolitik, men at du har siddet og sige, at den kristne hvide verden, hvis man tager den som hele, så er vi knap 1 milliard mennesker, ikke? Og der er vi 7 i noget på kloden, ikke? Og der er 1,4 i Indien og 1,3 i Kina. Ikke? Altså, det er jo den der, du taler om, at de har 40% af nationalprodukter, og de er vel næsten 60% af hele Asien, ikke? I befolkningen er ikke sådan noget lignende, hvis vi tager hele Asien ind. Og så den muslimske verden er på 1,7 milliarder eller sådan noget, men Men med det er den struktur, vi er i, så har vi Sydamerika, som er helt ude, kan man sige. Selvom det jo også er en kristen verden, men de er sådan lidt afkoblet. Det er gået i udo på en eller anden måde. Ikke? Og så er vi Nordamerika, men, som jo tilhører den der kristne verden. Men hvad hedder det? Det er den, hvor du er. Og det er også derfor russerne, altså i det store perspektiv. Altså, de laver ballader, de er en rockernation, ikke? Sådan noget. Men i det store spil, altså, de er jo left behind. Altså, det er en stor, hvad hedder det, luk dørene og lade dem sidde rådden væk. Altså, det er lige meget. Det er ude i Asien. Jo, men balladen er jo det, at vi har stadigvæk det der med teknologi. Og så er det jo, når teknologi bliver politiseret. Altså, du kan se alle de her nu, jeg har ikke forstand på alt det der, men TikTok og de der laver mærkelige mobiltelefoner, lige om larm og alt det der, altså, så kan man jo smide dem ud, fordi man sidder og siger, at vi tør stadig ikke have nogle af jeres produkter, fordi I har spionsoftware i dem og sender alle meddelelser til. Peter Lundgren, ser du det Kina, som en reel trussel for investeringer ude i Sydøstasien, at der bliver lavet så mange restriktioner, og for eksempel sådan noget som TikTok, som Lars Svendsen er inde på, det nu lige pludselig bliver forbudt mange steder i vores del af verden? Er det en udfordring? Ja, fordi vi kommer lidt tilbage til det her filter, jeg talte om før. Og den der sådan geopolitiske storm mod Kina og kinesiske virksomheder, som jeg skal jo ikke forsvare Kina, det er ikke derfor, jeg er her i dag. Jeg skal knap nok forklare, jeg fortæller mit syn på, hvordan vi agerer. Så det er ret vigtigt. Altså, så det er ikke nogen en eller anden sådan Kina-forsvarstale på nogen måde. Men det der filter, der hele tiden sådan ligesom kommer i form af stormvejr omkring kinesiske ting, det afholder folk fra at investere. Så kan man sige, er der nogle ting, man skal undgå at investere i? Hvad synes man selv? Jamen, vi undgår også at investere i en hel masse ting, men det er fordi, vi for eksempel ikke synes, man skal investere i kulproduktion og hvad ved jeg. Og det gør vi heller ikke i Kina. Og TikTok, altså, det er jo en helt fantastisk diskussion. Selv er jeg ikke på TikTok. Jeg er i det hele taget personligt overhovedet ikke på nogen. Jeg skal se dig lave en lille dansevideo. ja, det kunne være godt. Jeg er i det hele taget, altså personligt, er jeg på LinkedIn, og det gør jeg af professionelle årsager. Mit firma og jeg som CEO for min virksomhed er på Facebook. Personligt er jeg ikke på nogen sociale medier overhovedet. Jeg kan se, hvad jeg skal bruge til. Jeg gider ikke. Så jeg synes, derfor synes jeg også personligt, at det er helt fantastisk godt, hvis folk overvejer, hvordan de deler deres data om sig selv. Altså, det er bare almindelig sund fornuft. Men jeg må jo godt lige spørge dig, mens vi er lige til mig her, fordi det er jo lidt underligt, at vi har haft hele den der periode, hvor der var outsourcing og samarbejde og alt muligt andet. Jeg ved ikke, Apples telefoner bliver lavet i Kina, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og så lige pludselig, så går der politik i lortet. Og så sidder man og siger, jamen nu opdager de, nu alt kommer deroverfra, og hvad vil jeg? Og så siger jeg, nej, det vil vi ikke have, det er forbudt, og du skal flytte produktionen hjem og sådan noget. Altså, det er jo en mærkelig form for politisk indgreb. Er det ikke bare sådan, at verden udvikler sig hver eneste gang, at vi står foran en ny stor kvantespring, Lars Svendsen, så løber kvantespringene foran, og så lige pludselig finder vi ud af, hov, der er sket et eller andet nyt her, nu må vi lige lave nogle regler og love og prøve at finde ud af, hvordan vi regulerer os igennem det, og så kommer ligesom bølge to, hvor at tingene så udvikler sig. Jo, men der er altså selvfølgelig et pendul, der kører folk frem og tilbage, men det er bare lidt ekstremt, at det er gået så meget. Og nu sidder de, og så en eller anden kommunalbestyrelse, og TikTok, når de siger på Christiansborg, så må I jo også byde taler det Brønderslev. Taler de sådan, Lars Svendsen? Så må I Brønderslev kommune. Altså, hold nu kæft. Lad os vende tilbage til Kina og muligheden for at investere der, Peter Lundgren, for det er jo lige præcis noget, du gør med, blandt andet med din Kina-fond. Hvordan er det egentlig gået med den Kina-fond afkastmæssigt? Jamen, i år er vi op med 8% lige nu, okay. Og det er... Jamen, det er sådan cirka i linje med markedet, ikke? Ja. Vi ligger jo som regel godt. Også 2022 var vi det bedste i Danmark, og hvis man tager samlet, 2021-2022, så er vi også det bedste, vi er også det billigste. Så det er selvfølgelig tilfredsstillende, og vi har også vores 5 stjerner i Morningstar, som der kun er 6 kapitalforvaltere i hele verden, der har. Så vi er udmærket tilfredse. Så lad os blive lidt i temaer, og hvad man måske kan kigge på, hvis man selv er interesseret i at gå ud og investere i Kina eller Sydøstasien. Og jeg ved, Peter, nu taler vi lige præcis om de her tech-udviklingsting, og måske den her rosin-historie om, at i Europa, der er vi ikke sådan helt så hurtigt til lige præcis den slags. Hvad er det, de kan derude, og hvad skal man sådan særligt holde øje med af temaer eller sådan brancher eller sektorer? Ja, altså hvis nu du siger, hvad er det, de kan derude, Jeg tror, vi har tid nok til, at vi godt lige på den, og tage lidt helikopterperspektiv på det der, og yes. Det er, fordi der sker nogle sindssygt spændende ting. Og ting bevæger sig bare meget hurtigt. Altså det er, og vi kan ikke forestille os, hvor hurtigt ting bevæger sig. Hvis man har lyst, og man virkelig sådan synes, at nu selvom foråret på vej, ikke, men nu her i den her kommende weekend, hvor der formentlig stadigvæk ligger en halv meter sne eller sådan noget, så synes jeg, at hvis man virkelig synes, at det her det er spændende, den sidste halvårsrapport for Asian Development Bank, EDP, den indeholder en særlig tema, artikelserie eller et helt afsnit på en 50-60 sider omkring entrepreneurship i Asien, der får et så stort spark fremad nu på grund af digitaliseringen, at det er i sig selv en af årsagerne til, at de mener, at den asiatiske vækst forbliver høj i lang tid. Og det er en, så kan man sige, det godt nok kommer godt nok fra en lav basis, ikke? At igennem coronatiden, der var der også i Asien rigtig mange virksomheder, som var nødt til at gå over til at blive meget stærkere online, ikke? Altså online salg, delivery services, alt muligt mærkeligt. Så det vil sige, at man egentlig ved at konkludere, at de virksomheder, der havde en hjemmeside, havde en meget større overlevelseschance i løbet af coronatiden. Så det vil sige, jamen okay, og så står vi og siger, at det er helt fantastisk, der er vi jo langt foran Europa. Ja, men det har bare givet det spark, der hedder, at den IT- og softwareudvikling, der nu begynder at rulle fremad, og sådan den almene digitalisering i økonomien, i også Sydøstasien, bare er så meget stærkere, og det har så meget fart på, at det er nok til at skabe rigtig meget vækst. Og det entrepreneurship eller iværksætteri, der sker i Asien nu, Sydøstasien måske, i udpræget grad, det har en anden karakter. Og for nu også at korte det sådan lidt hårdt og sige, jamen, rigtig meget iværksætteri i den del, altså det er jo tredje verdensland, ikke? Har måske været at kunne overleve. Altså at bage noget brød derhjemme og stille sig ned på gaden og sælge det. Det har været meget iværksætteri, også i tredje verdensland i Sydøstasien, op til nu. Men nu begynder husholdningerne at være så kapitaliseret, at det iværksætteri, der er nu, det er folk, der har lidt penge, de har opsparing, de har idéer. Det vil sige, at det er en helt anden basis. Det er idéer, der bliver udviklet og får lov at vækste. Det er en helt anden vækstsituation, og det giver et helt andet drive i økonomien. Det er sådan set for at give et helikopterperspektiv, og det er rigtig, rigtig godt beskrevet i de der 50-60 sider, hvis man synes, man vil læse det. adb.org hedder hjemmesiden, ja. Hvis man vinder og finde ja. Den rapport der. Helt fantastisk. Og det er bare for at beskrive lidt om, hvordan er sådan udviklingen, og hvad er der plads til, og der er plads til det. Det er ikke så nemt at grundlægge virksomheder i mange sydøstasiatiske lande. Altså det ease of doing business er stadigvæk svært, ikke? I Danmark tager det jo kun 24 timer at etablere et APS eller sådan noget, ikke? Men vi har så det problem, at jeg sammenligner lidt med som at blive gift i Las Vegas. Altså der kan man køre ind og blive gift på 2 minutter, og man kan sågar få Elvis Presley til at få at varestå det, ikke? Men bagefter, så kommer alle problemerne. Altså så er det bare meget hårdt at drive virksomhed i Danmark på grund af sindssygt mange regler. Og der er det bare så meget nemmere i mange andre lande. Mm. Men bortset fra den der lille detalje. Og sådan ser vi også lidt af Kina. Hos os ser vi jo ikke som et tredje verdensland mere. Altså vi ser det ikke engang som emerging markets. Det er simpelthen en selvstændig investeringsdestination i Asien. Så vi har ligesom Asien samlet set. Og så har vi, ligesom man i rigtig mange år har haft Asien x Japan, så ser vi sådan set i dag Asien, Japan og ex-Kina, sådan ligesom for sig selv, fordi det er specielle investeringsdestinationer. Men hvis vi tager Kina, så er det stadigvæk vi er tilbage på sporet, hvor det hedder, at cirka 10% af befolkningen anser sig selv som værende i gang med et eller andet. De anser sig selv som værende en slags iværksætter, entreprenører. Og prøv at tænke på, hvis vi havde cirka 550.000-600.000 danskere, der anså sig selv som værende iværksættere, det ville brumme helt vildt her i Danmark af økonomisk aktivitet. Og det er det billede, man skal forestille sig. Ja. Og er der så særlige områder, hvor det går hurtigt, specielt hurtigt? Fordi det er jo nemt nok at tænke sådan, jamen det er nok noget med teknologi, og vi skal bare købe nogle tech-aktier eller et eller andet. Ja. Jeg tænker der, altså det er jo meget bred paraply at spænde ud over det hele. Ja. Så hvor inde i det der teknologiudviklingsfelt skal vi særlig holde øje? Ja, altså selvfølgelig, når folk er iværksættere, det gælder også Danmark, ikke? Altså det at etablere en frisørforretning i Danmark er meget respektabelt. Og det er lige så fint iværksætteri som alt muligt andet. Det gælder også i Kina, Sydøstasien og i USA eller andre steder, ikke? Så selvfølgelig er der rigtig meget af det. Folk har alle mulige idéer. De omsætter nogen, de handler med brugt tøj og hvad pokker vi er. Alle har en anden idé, som de prøver at omsætte. Og så kan man så sige, jamen, det er lidt mere begæret tech, som du selv henviser til. Kan man være med der, ikke? Det er selvfølgelig, man kan skalere forretningen op uendeligt. Det er drømmen, og man bliver lynhurtig milliardær, og så har man klaret den. Det er der selvfølgelig rigtig, rigtig gode forudsætninger for i USA og i Kina som de eneste steder i verden. Mm. Vi kender alle sammen Silicon Valley i USA. Vi kender... Nogen kender sådan, hvad skal man sige, den halve Silicon Valley, som sådan rent faktisk er et byområde i Kina, eller i Beijing, som har en størrelse på cirka halvdelen af Silicon Valley i USA. Hvis man spørger kineserne, så er den cirka samme størrelse. Det er den ikke. Men er sådan en halv, men det er også ret meget. Men den nye Silicon Valley for Artificial Intelligence, det er i Shenzhen. Og det, altså, det er Shenzhen, som jo så er blevet til det kæmpe store område, der hedder Greater Bay Area. Og det Greater Bay Area, det inkluderer også Hongkong, og det inkluderer, by the way, også sådan Macau, hvis man sådan skal underholde sig lidt. Men Shenzhen er rent faktisk drivkraften, og Shenzhen er også officielt blevet udnævnt, om man så må sige, eller udvalgt til at være hovedbyen i Greater Bay Area. Altså Hongkong er allerede blevet noget, der er koblet på i sådan et level 2. Og det er jo interessant, hvis man påtænker på, hvor Hongkong har været, ikke? Og hvilken status Hongkong har haft, og Hongkongs historie. Og der foregår der rigtig, rigtig meget. Og når du sådan spørger lidt ind til det, og siger, jamen, altså, hvad for nogle, skal vi snakke lidt sektorer, så har jeg sådan, ligesom to sektorer, vi sådan overvejer lige i tiden. Og lad os så starte med... tech, AI-sektoren. Altså kunstig intelligens. Ja, altså det vi sådan nok vil kalde generative AI, Web3 og Meta. Og det er sådan ligesom alle sammen afretter af hinanden. Altså kunstig intelligens er jo alt muligt mærkeligt. Hvad er generative kunstig intelligens? Ja, det er sådan meget, når vi skriver... Det er sådan... Et eksempel er den der nye algoritme, der kan skrive alt muligt. Ikke? ChatGPT. Som kan skrive hjemmeopgaverne, og som egentlig vel kunne erstatte manuskriptet for i dag, og sådan noget. Ikke? Og næste gang kan du bare... Det må du ikke sige til nu. Nej, det er altså tekst og foto og video og den slags, som man bruger det til. Ja. Og det jeg bruger tiden på, det er at sige, at det bliver selvfølgelig omsat til et eller andet, og det kommer til at få en effekt ind i tech-vejen. Men bliver det for eksempel en megatrend? Og det, jeg kigger rigtig, rigtig meget på, det er, om Metaverse bliver en megatrend. Og Metaverse, det er jo det, som Mark Zuckerberg og Facebook, altså Meta, selvfølgelig beskæftiger sig meget med, og er lidt krumtappen lige i tiden, ikke? Og det skiller jo meget til, hvad der foregår der, og der er meget stærke og forskellige vurderinger af, hvad der egentlig foregår inde bagved hos Facebook eller Meta, omkring deres investeringer ind i Metaverse. Men altså, Metaverse, det er der, hvor vi ultimativt, nu har jeg lige reklameret, men jeg er ikke på de sociale medier, jeg skal ikke sige vi, men jo ultimativt, i stedet for bare at være medlem i sociale medier på en eller anden måde, jamen så er man simpelthen, så går man rundt som sig selv på de sociale medier, altså som en tro kopi af sig selv som avatar, og man kan mødes der i det virtuelle rum. Jeg kunne godt se, at det kunne blive fremtiden. Lige nu er der måske lidt længere end derhen, end vi tror. Hvis man lytter til Mark Zuckerberg og Meta-selskabet, så lyder du ikke, som om de helt er nået så langt, eller har altså fundet de vise sten endnu. Nej, og der er jo alt lige fra, at hvis man har de der briller på, så bliver folk søsyge, og jeg ved ikke hvad. Og så er der selvfølgelig rent faktisk et klimaspørgsmål. Fordi det her, det, som det ser ud lige nu, med de teknikker, der findes lige nu, så vil det simpelthen være enormt energikrævende at lave det her. Og det vil være en enorm energibelastning for verden. Og vi kan jo sige, har vi absolut behov for det? Nej, det har vi ikke. Så spørgsmålet er, om det bliver sådan en ting inden for gamingindustrien. Og hvis det gør det, så er det veldig spændende, og så vil der være nogle IT-aktier inden for gamingindustrien, som kommer til at virkelig stige enormt. Og det er fint nok, men der, hvor det er interessant, synes jeg, det er, hvis det er er noget, der kommer i retning af en megatrend, og der, hvor vi så ligesom lige skal lave en krølle, det er så, at rent faktisk allerede i Kina er der cirka 30 virksomheder inden for IT eller software, der arbejder med programmering i retning Metaverse. Har du stukket en tog i den sø der, Peter Lundgren? Fordi det lyder så om, det er ret spændende, og ja, hvis noget kunne blive til noget stort der, så er det jo fedt at være med fra starten. Ja, altså... Nej, jeg står med tøven i et eller andet sted i strandkanten, for at være helt ærlig. Og det har noget at gøre med, at det er de der meget store skridt, vi stadigvæk ser på. Altså, bliver det egentlig til noget? Og det gør det måske nok en dag. Og spørgsmålet er så, er det om 10, eller om 20 år, eller er det om 5 år? Jeg vil ikke, helst ikke, og det er ikke, fordi jeg sådan er kort kedelig, men jeg synes, det vil være forkert at pege på nogle selskaber, fordi vi bruger ikke tid nok på at gå ned i de enkelte selskaber endnu. Mm-hmm. Altså, det gør vi ikke. Vi bruger tid på at finde ud af, er det her overhovedet en retning, som vi skal tro på. Men nonetheless, hvis der er nogen derude, der siger, jamen det her, det er en retning, man skal tro på, så er historien egentlig, at medmindre man kan investere ind i nogle ikke noterede virksomheder, og det kan man sikkert, eller man kan finde nogle meget early, tidlige fonde derude, seed capital fonde, som kun er agile i den slags ting, det kan man sikkert også finde. Men ellers, så er der for eksempel, altså så er der virkelig børsnoterede virksomheder i Kina, som man kan måske række ud til. Og hvis nu du sad derhjemme og lyttede til det her program og tænker sådan, ej, jeg vil gerne begynde at holde øje med nogle af de der selskaber, hvordan finder man overhovedet frem til dem? Google? Der starter man jo altid, men der findes forskellige research på forskellige måder. Det gør der. Men der skal man virkelig, vil jeg sige, sætte sig hen og bruge tid på det. Men nonetheless, det er noget, jeg kan se, der kunne være en megatrend. Okay. Den anden trend, hvis vi lige sådan skal se på det, det er den, der er sådan noget mere tilgængelig. Det er, at ejendomsudviklerne i Kina har været igennem en hård tid i 2-3 år, og der er rigtig mange, der har ikke kunne betale deres gæld. De begynder at komme lidt tilbage i kampen, og der er også ved at være åbnet op for billigere finansieringsmuligheder og bedre adgang til finansieringsmuligheder. Og det vil sige, at hele ejendomssektoren godt kunne begynde at bevæge sig frem igen, og dermed er der en hel servicesektor, hvad skal man sige, segment omkring ejendom, altså alle mulige serviceringer. Det er lige fra rengøring til hvad vi har, ikke? Som begynder at bevæge sig fremad. Jeg har ikke sådan, vi har ikke besluttet os for, om vi går lidt mere ind i det segment endnu. Men det er i hvert fald noget, der er meget håndgribeligt lige til at gå til, og som sker lige nu. Sådan. og man kan se PMI på servicesektor PMI fra Caging. Viste jo også i februar et nyt højdepunkt, vi er oppe på 55,2, og det er altså ret ekspansivt for servicesektoren. Og det er Caging måler mest på det, vi kalder den private sektor. Så der sker en hel masse. Og Peter Lundgren, nu er det jo sådan, når man står her i godt selskab, så løber tiden jo altså ofte fra os. Mm-hmm. Og du skal faktisk til at gå her lige om et øjeblik, fordi du skal videre til noget møde kl. 10. Kan vi ikke lige slutte af med sådan, er der konkrete aktier, konkrete selskaber, som du synes, det er værd at sådan holde øje med nu? Og hvis man ikke kun vil, kun i citationstegn, kigge på trends som AI, Metaverse og ejendomsservice, hvilke selskaber er så spændende lige for tiden? Jamen, jeg har sådan tilladt mig lige at tage de tre med, vi talte om den 11. oktober, da jeg var her sidst. Ja. Og en af dem er BOE Varitronics, og den har 710 nummeret i Hongkong, altså 710 kolon HKG. Og den er vi stadigvæk glade ved. Det er en, vi selv har haft i porteføljen i lang tid. Det er noget med små skærme til inde i biler? Og der er sådan, ja, de laver også cockpit til... specielt elbiler. Ja. Og så de profiterer simpelthen af at have et rigtig godt design til cockpits, og selvfølgelig, at elbiler stadigvæk bliver købt i stor stil. Jeg synes stadigvæk, det er en fin aktie. Vi vil hellere, selvom vi har selvfølgelig haft en del profit på den, så vil vi hellere have den, end ikke at have den. Sidste gang havde jeg også en Greentown med, den hedder 9979 HKG. Den er selvfølgelig en af de sådan mere volatile. Og der er vi over i noget ejendomsadministration. Ja, sådan mere green tech og sådan noget. Også, men hvis man kan få den på... Ja, altså dem der er lidt mere spekulative. Der vil jeg sige, hvis sådan, det er sådan en, man køber lidt, når den falder tilbage. Og den giver volatilitet i porteføljen. Og så en rigtig god logistikaktie, der hedder Carry Logistics, og den er det 636 HKG. som er rigtig godt positioneret i Kina, men de er så også stærkt positioneret i hele Sydøstasien. Og det vil sige, at den stigende handel, der nu kommer til at ske de næste 2-3 år, der er det min vurdering, at der er man altså godt med, hvis man ligesom hopper på der igen. Den har haft en god tur op i sidste år, siden vi talte sidst, og så har der været udsalg, men jeg mener stadigvæk, de er rigtig godt positioneret. Okay, så der var altså lige opfølging på de tre aktier, som du også har talt om tidligere her i Millionærklubben. Det synes jeg sådan set er meget godt træk. Men Peter, inden du helt smutter ud af døren, så er et enkelt spørgsmål fra Thomas Købel i København, som spørger, hvor stor en andel kinesiske aktier anbefaler Lundgren af en globalt diversificeret portefølje max må indeholde? Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvad skal man bruge som skabelon for en global aktieportefølje. Nogle bruger simpelthen BNP, altså BNP-vægten, for hver enkelt land. Hvis vi spørger den norske oliefond, de bruger BNP-vægten per land, men korrigeret for købekraft. Så det vil sige, at de har en endnu større vægt af for eksempel møddemarkedsaktier. Men hvis man nu bare bruger den almindelige BNP-fordeling, så vil jeg sige, at man skal undervægte. Og det lyder mærkeligt at tale om Kina, men der er forskellige risici i Kina. Der er også en governance-risiko. Det er alle de der ting, vi oplever en gang imellem. Så bliver der lige pludselig jagtet nogle selskaber eller nogle sektorer, hvor kinesiske regering er meget hårdere, end man er i Vesten. Man har samme problemer. Man er bare lidt mere hård til at gennemføre løsningerne. Så derfor så mener vi, at man skal undervægte, og det kan sagtens være helt ned til, at man måske har lidt mere forsigtig, at man har 5% af sin globale aktieportefølje i kinesiske aktier, men for de fleste europæiske investorer vil det være et stort skridt fremad. Mm. Og selvom kinesiske aktier de svinger mere, så har det en porteføljeeffekt, fordi de svinger ikke nødvendigvis som vestlige aktier. Så selvom de har en højere volatilitet, så kan man ikke være så bange for det. Okay. Og hvad er BNP-vægten af Kina, siger jeg? 15% måske. Ja. Okay, Peter Lundgren, så fik jeg vist også at trukke den helt til kanten. Du skal videre til et møde, men tusind tak, fordi du kom og besøgte os her. Det var super spændende, som altid, at høre om Kina og dine investeringer. Tak, fordi du kom. Ja, men tusind tak. Fornøjelse som altid. Vi ses. Lars Svendsen, så er det dig og mig de sidste 8 minutter, og lytterne, som sender gode spørgsmål ind her på sms'en 42 42 03 21, og starter beskeden med Mio, så lander den nemlig lige her hos os. Blandt andet Holger, som skriver: jeg vil gerne have din holdning til Kina. Hvor meget tager du hensyn til Kinas lunkne støtte til Rusland, og dermed måske Europas boykot af Kina? Det spørger Holger altså. Ja, nu har jeg jo ikke investeret i Kina endnu, men jeg mener jo ud fra aktiesynspunkt, det jeg prøvede på at lave, det at gætte på, hvordan halvåret skulle køre, ikke? Første halvår i år, lave december, at der mener jeg, at det er alle de markeder, der skal tilbage i varmen. Så mindre han går helt i baglås derude og bliver voldsomt genstridig, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at han er på vej til at lave noget helt andet. Jeg tror, han er på vej til at blive... Ja, nu, det er måske... Altså Xi Jinping, du taler om? Ja, det er... Hvem er det, vi taler om, Jim Kroner? Det er Xi, vi taler om, ikke? De skal kunne lide... eller skal der lige på bordet? Nå, men, nej. Nej, det er den nye premierminister, du taler om. Nej, jamen, han hedder jo Xi Jinping, eller hvad han hedder, ikke? Men pointen er, at han skal jo ligesom have... efter coronaen skiftede han 180 grader rundt, ikke? Og det er jo ham, der bestemmer sig, derfor så er det lige meget. Men han skal jo ligesom have befolkningen med, og derfor er det formentlig også, at han vil gøre, hvad han kan for, at det bliver gang i væksten. Ikke? Happy days er her igen. Ikke? Det er det ene. Men det andet er, at han er jo den eneste, det var Lundgren også inde på, der har et ord at skulle have sagt over for Putin. Og jeg tror, at han er jo kommet med et eller andet udspil til en fredsplan, som jeg ikke har læst, men han kommer jo op og viser det for Putin først. Og så siger Putin, ja, hvad hedder det... det gider jeg ikke. Så siger Kina, jamen det er i orden, behold du dit olie og dit lort, og du kan passe dig selv, og så kan du se, hvor længe du kan holde den kørende, ikke? Nej, det gør han jo ikke, og han har henvendt sig der først. Det vil sige, Putin er mere eller mindre, nu kommer diplomati, ikke, ind i det, han er mere eller mindre nødt til at sige, ja, det er jo ikke helt urimeligt. Så kommer han hjem med et halvt jer derfra, så går, sender han, ringer han over til Biden og siger, kan du ikke lige gå ned og snakke med dem, Zelensky, og sige, ved du hvad, nu må du, vi stopper altså, hvis ikke du begynder at give dig, for det, vi gider ikke mere med at hælde våben i det her, og holde krig kørende i halv og hele år. Og så begynder du at komme derhen, og ved du hvad, det her det ender med, at det bliver den kinesiske udspil, som bryder isen op. Og så kan han stå som en stor fredsmægler, sige, europæerne kunne ikke finde ud af, at de gamle anden kunne ikke finde ud af, men jeg er herude på den anden ende af jorden, jeg har ikke noget at glemme, jeg er neutral og alt muligt, det er han jo for så vidt af. Jeg kan finde ud af det. Skal I se, hvem skal I henvende til næste gang? ring til Beijing. Det er, hvad jeg tror, der kommer til at ske. Og du også siger, der er måske et signal om det i dag også på selveste Berlingske, som begynder at skrive, at nu er der sonderinger bag linjerne, hvor Vesten lige pludselig har en fredsplan. Det er jo fordi æren er det farveste træ i skoven. De vil jo ikke have kineserne for æren af at have lavet fred. Så begynder lige pludselig at komme der 5 bladsplaner på bordet fra Vesten, fordi de vil sige, nej, nej, nej, nej, det var også der kom først. Men det er kineserne, der kan frække armen rundt på Putin. Og hvem tror du, at kineserne er mest interesseret i at være gode venner med? Putin eller Amerika? Ja. Han er mest interesseret i at være gode venner med Amerika. Ja. Men det forstår man måske Putin godt. Er han interesseret i overlever, fordi det var der en anden klog folk, der siger, at hvis alle de der diktatorer, autokrater, sidder jo og siger, at hvis den ene falder, falder jeg også. Ja. Altså derfor er jeg interesseret i Putin overlever. Jeg kan forstå, at man har lyst til at være venner med Putin, men altså, der er måske også foregået nogle ting sådan magtbalancemæssigt i den her verden, hvor den vestlige verden måske ikke helt opfører sig så nej, godt. Nej. Altså, man kan jo næppe bebrejde, at nogen ligesom stiller sig op imod det. Nå, vi skal videre til et spørgsmål, der kommer her fra Melanie. Hun skriver, tak for et godt program. Hun er glad, fordi hun har ikke været i gang så længe, og hun faktisk har tilsyneladende noget lyttet til os. Hun vil spørge, om man kan få dig til at komme med en kommentar på henholdsvis NKT og Huskompagniet. Begge aktier ligger skal bare ligge i hendes aktieskuffe, til hun er færdig med sit studie. Nu ved vi ikke, hvor lang tid det er, men lad os antage sådan en 3-5 år eller noget i den retning. Ja, NKT er jeg jo ikke så glad for, fordi ikke fordi der er noget galt med virksomheden som sådan, men det er mere fordi deres projekter med de her kabler, der skal ligge ud til havvindmølleparker og tværs over Nordsøen, der er de så kun forbindelserne i enden, de får lov at lave, men det er, at vi skal betale 6 milliarder kroner for herhjemme weekendkablet, at så vi kan få tømt vores elmarked, og prisen skal blive lidt højere herhjemme. Der vil du sige, at det er nogle enorme projekter, og nogle af de der ordre er jo næsten 5 år lange, altså fra i dag, for de skriver under til, at de skal levere det, og derfor er der en høj projektrisiko. Det er det, jeg har lidt imod, og det er også derfor, han er ude og vil hente penge. Det er sådan set det, der er ligesom forbehold, for ellers er det jo atletisk glimmer, de får nok at lave den grønne omstilling af det der, de vil hælde penge ned i hovedet på dem. Så ja, altså jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, hvor bunden er inde. Jeg sagde jo til Pearson, at han skulle sælge det, at den var oppe i 400, og det sagde jeg også allerede på 300, men nu hvad hedder det så? Ja, jeg vil sige på den måde, jeg synes bare, jo, men det er jo det der med, jeg synes bare, at lidt, at man skal huske, at der er altså en stor den er i 357, udførelsesrisiko på de der opgaver. Okay. Fair nok. Der er og noget, det mener jeg også i øvrigt gælder Vestas og Siemens Gamesa. Jeg har den sidste. Hvad så med Huskompagniet? Står de bedre? Nej, det gør de jo ikke. Han skulle komme regnskab den her uge. Jeg har jo til aktien desværre. Han var en af dem, der skuffede mig. Han røg jo grøften sidste år, og de har jo næsten ikke nogen ordre. Men til gengæld er de heller ikke nogen særlige overhead-omkostninger. Og så er Lind Invest, ham der guldmageren, der handlede med strøm over i Aarhus, og solgte det hele til Equinor. Han er jo gået ind som aktionær og ejer faktisk over 10%. Og det er jo lidt interessant at holde øje med den vinkel, men nej, du, der er lidt langt hjem, så når hvis renterne begynder at falde igen, og der kommer gang i det der, så skulle han nok være der igen. Men ja, jeg tror, han slipper levende igennem det og så videre for forretningen til at køre, men det er altså, der er tilbage. Du, så vil jeg hellere have håbet så, hvis du endelig skal være sådan noget byggeri der. Ja, jeg har det ikke også, men okay. Men altså end ham her, fordi det er... De er jo blevet kommet i glemme i møllen der. Ja, altså, så Melanie, jeg hører altså Lars Svendsen sige, at det der er lidt langt hjem. Det kan være, at skal finde. Men aktien har været nede 40, nu er den 49. Ja. Så den har sandsynligvis klaret bunden. Der kommer regnskab lige nu, tror jeg. Det kigger vi på, når det lander. Lars Svendsen, det kører lidt tidligst derude på det danske aktiemarked, ser det ud til. Vi er op med 0,4% F.L. Schmidt. Jeg er oppe i 318. Ej, du er så god. Sådan, Lars Svendsen. Du hjerner hen over alle de andre i den store klubben. Endnu en gang. Tillykke med det. Tak for det. Vi sætter et punktum her og vender selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tak, Lars Svendsen, fordi du var med mig i studiet. Tak til Peter Lundgren fra Lundgrens Capital, der var med. Og tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.